L'Associació de Comerciants i Serveis de Tiana ha decidit sumar-se a la celebració del centenari de la Sala Albéniz. A partir d'aquest dilluns, els aparadors d'algunes botigues de la vila recrearan com era la vida ara fa 100 anys. L'objectiu és que els ciutadans de la vila puguin fer un itinerari pels diversos comerços participants d'aquesta iniciativa i així fer una espècie de viatge en el temps. Amb aquest projecte, la CIS vol començar una sèrie de col·laboracions amb l'àmbit cultural de la vila i és que els comerciants del poble no volen quedar al marge de la gran riquesa que té Tiana en aquest àmbit i, per tant, la intenció és sumar-se a altres actes significatius com l'1-2-3 del Pallasso, per exemple. Escoltem un dels membres de l'associació, Lluís Gallent. Relacionat amb el tema del centenari de la Sala Albéniz, els comerciants de l'associació de Tiana el que hem fet és decorar els aparadors amb tot d'estris relacionats amb aquesta època i bueno, per commemorar una mica doncs, tot aquest tema. No? Més que res per fer poble, per fer coses que animin doncs, també a incrementar la venda dels comerços i fer una mica de poble. Per tal de donar la màxima difusió a aquest acte, els comerços de la vila participants posen a disposició dels seus clients la llista de botigues que formen part de l'itinerari. La presidenta de l'ASIS, Esperança Casas, ha posat algun exemple del que trobarem als aparadors. Jo he fet una perfumeria, per exemple, del 1900, però dins del carrer tenim la Naïc, que ha fet una exposició d'un vestit amb barret i una ombrel·la. El Clementis, que fa una exposició de fotografies de l'escola botànica que hi havia hagut allà a la Font del Ronyó. I els forns també es posaran una mica en el pas del temps i a la darrere i posaran dos balances i tots els instruments que feien servir. Els aparadors estaran guarnits d'època fins dissabte 3 de desembre, quan s'ha previst que tingui lloc la celebració oficial del centenari de la Sala Albéniz. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Ràdio Tiana.